Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Ez itt a Hitremény zsűrölet. Vestefem 98.6-on. Chatmannel. Jobbágy Roberttel. Lacival. Felelős szerkesztőnkkel Gellért Gáborral. És Tomival. Szevasztok. A telefonszámunk 240-33-85. És ahogy Amerikában mondják, az SMS elérhetőségünk 06-30-99-98-98. Nem tippeket akartam adni, ne tessék félreérteni. Van e-mailünk is. Az stfm@stfm.hu. És ez az a műsor, ahol a sztárok egymásnak adják a kilincset. Az egyik sztár már az ajtóban tolong, úgyhogy megkérjük szépen, hogy jöjjön. Ki az? Lacikán, nem látom. Ki az? Egy sztár, várjál. Gyorsan a kezembe nyomja a felelős szerkesztő a... Ki lesz az? Nem láttam az üvegajtón keresztül. Kérlek szépen, megmondom, hogy ki jön. Demcsák Zsuzsa. Édes Istenem. Zsuzsa, jó estét! Jó estét. Nagyon Zsuzsának egy mikrofon. Kicsit tompa a gyerek, de nem azért szeretjük, hanem azért, mert nagyon nagy a szíve. És egy fejhallgatót is majd intézünk. Nem később. Sokára érkezik minden. Van itt protekcióm, tudja Zsuzsa? Olyan. Ómiak. Egy csodálatos. Hallgatókat köszöntjük. De úgy. Úgy. De úgy, hogy érezzék. Titeket, szép jó estét. Jó estét, Laci vagyok. Én meg Demcsák Zsuzsa. Szervusz Zsuzsa. Most, hogy már tudjátok, hogy ki a vendégetek. Megtudtuk a papír segítségével. Te mondtad, hogy Tomi vagy? Képzeld el, Tomi vagyok, de mondtam. Nagyon sok fontos információt is fölírt rá. Tudom, most az előbb 5 percet beszélgettünk a szerkesztőtökkel. Gyorsan elmondtam neki, hogy mi az, amit lehet, hogy tudnotok kéne, lehet, hogy nem. Leírtuk. Amit nem kéne tudnunk, az hol van a papíron? Valószínűleg nincsen rajta. De hát ez egy nehéz logikai következtetés volt. Én a Ford bajáról szeretnék kérdezni. Kérdez. Én kinéltem Németországban, ezt a hallgatók már bizonyára tudják. A lényeg az, hogy gyerekek, kimegyek. Ott, nem maradj csak, ott a Ford bajár. Nem, hozok a Zsuzsának egy ilyen lábujjkörön vágó tartót, jó? Mindjárt jövök. Jó, a fejhallgatót hozzá. Laci, menj el fejhallgatóért. Hozok fejhallgatót, jó Zsuzsa? Megvárjuk, amíg kikocog. Tehát, hogy a Fordba járt, én Németországban rengeteget néztem. Igen. És nagyon-nagyon szerettem. Uh-huh. És aztán megláttam magyarul, aminek külön megörültem tényleg. Mert azt gondolom, hogy ez egy vidám mókás műsor. Viszont azt gondolom, hogy vágva van. Tehát úgy olyan értelemben, hogy trükk van benne. Ezt te biztos tudod, te ott voltál kint. Hát az montíroztak. Franciaországban. Franciaországban. Ez egy sziget, amin ugye, hogy a hallgatók esetleg nem tudnák, ez egy sziget, ahol egy erőd van, vagy valamilyen régi kastély, erőd inkább. Ez egy erőd. Egy erőd, és ott ilyen nagyon nehéz feladatok vannak a játékosok, hogy rohangálnak, és akkor pókok közé dugják a kezüket, meg hanyat fekve átlengenek egy 400 méteres pályán, meg nem tudom. És nem könnyű. Köszönjük, Laci, a fejhallgatót. Ne, tudod, Zsuzsa, én itt csak egy technikus vagyok, néha így. Ez itt a Hitremény zsűrölet, Jobbágy Roberttel, Chatmannel és Tomival, tehát és technikusunkkal, Lacival. Hogy ez milyen forgatásod, mennyit voltál ott kint? Kint voltunk egyszer terepszemlézni, és utána volt maga a forgatás, amikor egy hét alatt vettük fel az összes műsort. És ott váltják egymást a nemzetközi stábok? Adják van, egymásnak a kilincset? Így van. Hát amikor lehet ott forgatni, amikor az idő megengedi mondjuk olyan áprilistól, szeptember elejéig. Hol van Fort Boyard? Franciaországban. Franciaországban, lemaradtál róla. De hol? Domáltunk róla, amíg elszaladt a fejem. Bocsánat, de helyileg hol van? Pontosítsunk. Mediterrán tengerben van benne? Benne van. Az óceánban. Az úgynevezett óceán. Van ott Atlanti óceán. Van ott egy Atlanti óceán. Atlantis óceán. Ezt lehet, hogy nem. És van ott három. Van. Nagyon érdekes, van ott három sziget egymás mellett. Illetve az erőd harmadik, ami nem sziget, mert ez egy mesterséges. Igen, ezt beleépítették a vízbe. Ezt a védelmi vonalként kezdték el építeni a franciák az angolok ellen, és volt ott két sziget, és közötte nagy volt az átjárás, nagy volt a veszélye annak, hogy onnan könnyű támadni Franciaországot, úgyhogy elkezdték építeni. Először 30 éven át sziklákat húztak oda, volt ott egy magasabb homokpad, tehát valószínűleg. Igen, hát 30 éven át sziklákat húztak rá, majd újabb 30 év alatt megépítették az erődöt, ami aztán kalandos történeteken ment át. Volt egy börtön is, volt utána egy belga fogorvosé, és utána kibérelte ez a francia forgatócsoport, ez a produkciós iroda, és csak erre használják. Ez döbbenetes egyébként, mert látszik, bocsáss meg, hogy ez egy forgatási helyszín, tehát igen. Profi kameraállások. Nem is mehetnek be turisták. Olyan lehet, mint a Big Brother, hogy kész van a ház, ott vannak a kamerák, és viszik országról országra. Csak itt más az élmény. Ez olyan szomorú. Tomi, te nagyon-nagyon belelkesültél erre a Fordba járra. Így, imádtam, de komolyan. Nagyon jó műsor. Tehát az a hét, tehát így esténként volt. Tudod, hogy hogy telt ez a hét? Na, hogy telt? Mesélj róla. Körülbelül 5 órakor fölkeltünk, volt 3 forgatás aznap, tehát 3 adást vettünk fel egy nap alatt, majd este az egész stáb hullafáradtan befeküdt az ágyba, és aludtunk, vagy 3 kilóval. Hát igen. Vagy 3 kilóval. Vagy 3 órát aludtunk. Hát igen, az megerőltető volt nagyon, de iszonyú élmény volt, és az volt a jó benne, hogy mindig más emberek voltak, mindig más csapatok voltak, és emiatt aztán mindegyiknek más hangulata volt. Nagyon jó volt. És most hol látunk a TV2-n jelen pillanatban? Hát, hogyha elolvastad volna a papírt, amit a szerkesztő elítette volna. Várjál, olvasom azt, hogy a TV2 szerkesztő Fordba jár, igen. Hírigazgatósági riporter. Uh-huh. A Jó reggelt Maóban volt, tehát Jó reggelt Magyarországban voltam műsorvezető, 5 lányjal. Uh-huh. Izgi lehetett, akkor én még alszom. Uh-huh. A Tényekben voltál sportműsor hírolvasó. Uh-huh. Nincs tíme? Uh-huh. És riporter is voltál a Tényekben. Uh-huh. És most az M1-en vagy? Eljutottunk a jelen periódusáig. Megyek föntről lefelé, hogy olvasni kell. De én szeretem, tehát mondjuk a Jó reggelt Magyarországban kifejezetten jó volt, hogyha az ember előre felkészült a vendégekből. Nem tudom, hogy ezt a módszert alkalmaztunk-e már ez valaha. Ez a hitremény zsűrölet. Nem alkalmaztuk még soha. Nem, mert nekünk egy külön koncepciónk van erre, mert minél többet tudunk a kedves vendégről, annál kevesebbet kérdezünk lesz. Meg, mert azt gondoljuk, hogy ezt olvastam, jó, ezt már nem kérdezem, nem vagyok hülye. Ha tudatlanul mondjuk érkezünk bele egy interjúba, akkor sokkal élvezetesebb lesz. Egyébként ez így van, tehát én azt a módszert szoktam volt alkalmazni, hogy nem beszélgetek interjú alatt, előtt az interjú alanyjal, mert akkor nem tudja a kérdéseket. Viszont előre nagyon föl kell készülni, mert szerintem az a minimális tisztelet, hogyha az ember felkészül. Valamennyit mi is készültünk, mert a Tamás autista, és most megtanulta ezt a fél oldalat. Nem, az igazság. Meg diszlexiás vagy, úgyhogy kiegészítitek egymást. Azt például tudjuk, hogy ugye a TV nézettségeket ilyen share-ben is mérik, tehát reach-ben és share-ben. Ez az elérés és a share pedig a piaci részesedés. Meg még van és a reggeli műsoroknak van egy piaca, amit úgy hívunk, hogy ez a reggeli műsorpiac, ami reggeli idősávnak is hívják. Ebbe indult ugye a napkelte. A prime time az a prime time a főműsoridő. Az nem reggel van. Az nem, az van egy Shoulder Prime nevű időszak 18-19.30-ig, és aztán kezdjük csak a főműsoridőt. Mi adja meg a reggel jelentőségét a share, a reggel jelentőségét nem is a reach adja meg, a share. Tehát a reach az relatív alacsony reggel a tévében, ami azt jelenti, hogy nem túl sokan ülnek a tévé előtt. Nem is reachnek hívjuk, ratingnek. Így van, average minute rating, és ez ugye reggel nem annyira mérvadó, mert kicsi a szám. És ezen belül inkább a piaci részesedést szokták nézni. Na most ugye egyenlő feltételek mellett ez úgy lehet, hogyha a kábel háztartásokat vesszük alapul. Hiszen ott van meg az összes lehetőség, mert a napkelte hosszú ideig csak az ATV-n volt fogható. Tehát kábel háztartások, ez durván az országnak a 40%-a. Tehát ahol kábel TV van, várjál. Ebben a versenyben indult a napkelte, ugye akkor még a naptévén, illetve egész pontosan aztán az ATV-n, és az utóbbi időben, tehát ATV napkelte, RTL reggeli műsor, ez a reggeli című, a Jó reggelt Maó, ugye a reggeli műsorral együtt, és hát az M1-nek ez a érdekes, furcsa reggeli műsora, amit... Mi volt a címe? Jó reggelt. Jó reggelt. Guten Morgen? Guten Morgen. Alain Weitz. Ez volt és ebben volt a Zsuzsa? Így van, a lényeg az, hogy a versenyben a napkelte vezetett tolmogosan. A Zsuzsával. Amit mondasz, az azért nem igaz, mert a ratinget és a share-t azt ugye az AGB méri. Így van. Elolvasom ezt a papírt. 850 háztartásban van elhelyezve ez a bizonyos TV-figyelő rendszer. Akkor a napkeltem csak az ATV-n volt fogható, hogy nem volt országos lefedettség. Így van. Tehát nem lehet összehasonlítani. A kereskedelmi tévékkel, illetve az országos lefedettségű csatornákkal. Hát a Tonik, onnan emlékszem rád, azaz. Hát a Tonik. A Tonik meg a jó csaj. A Tonik magazin. Ja, megvan. Az volt a... Hát de legalább van valami emléke. Csortos Szabó Sándor volt az egyik producere, igen. Az van egyébként, hogy az Összeesküvés elmélet című Mel Gibson filmben, hogy a három nevűek azokat a titkosszolgálat képzi ki elnök, meg szóval a politikai gyilkosságokra, és a az abhegyezővel valahogy stimulálják őket, mert nem emlékszem pont, hogy jó film volt. Hogy ti miért vezettek külsor. Hát, hogy csöppentünk bele a média világába, ez egy külön műsort megérne, de leszünk inkább belecsöppentünk. Igen, igen. Egy utcai válogatás alkalmával egyébként. Karaoke versenyhez kerestek műsorvezetőket, és olyanokat kerestek, akik legalább egy idegen nyelvet, hát mondjuk konyha nyelven beszélnek. Makognak. Ezt neked egy még. Kantoni kínai. Uh-huh. És így kerültem a Gorki fasorba, abban a nagy kínai házba, ahol ez a multiplex karaoke volt. És akkor utána ott egy darabig nyomtam, aztán utána ott meglátott egy ember, aki egy üzletársán keresztül ilyen izéket, ilyen szivacs védőket a Walkmanekre akart importálni Tajvanról, és az a TV2-es Pintérnek volt egy haverja, de mondjuk a TV2-ben nem tudtam elmenni, mert a Dezső bácsi végül is nem tudta adni a pontot. És akkor így, hát hogy mondjam, bal kézről ide a... Tominak is van egy sztoria. Hát ez sokkal keményebb. Ez csak a zene után merném elmesélni. De hát azért vagyunk itt, hogy legyen adás, legyen zene és legyenek sztárok. És Zsuzsa, azt hiszem, hogy még igazán be sem melegedett, de már is olyan élményt nyújtott, amit azt hiszem a magam részéről felmutatom, hogy 5-8. Jó, művészi tartalomért és a technikai kivitelezésért is 5-8. 6-osra Zsuzsa, ma esti első sztárvendégünk. Ez itt a Hitremény zsűlölet, és a Ford Boyard mintájára. Meg is lette Robit, ahogy így elnézzük. Brigitte Bardot. Tu veux? Tu veux pas? Ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas? Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, oui mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça, ou tu veux ou tu veux pas. La vie, oui c'est une gymnastique, et c'est comme la musique. Tu veux pas. Tu veux c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne. Shark bay has such teeth dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has on that heath bay, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth dear, scarlet billows start to spread. The fancy gloves, though, is on that heath bay. So there's never, never a trace of breath. On the sidewalk, oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing light. someone sneaking around the corner. Could that be our boy, Mac the Knight, from a tugboat down by the river, don't you know? There's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the way, dear. If I will get you 10 old Mac keys back in town. Be a bottle of Miller, he disappears. After drawing out all his harder cash, and now Mac keys. Just like a sailor. Could it be our boy done something rash? Yeah, oh, he tore me. Look out, Miss Naughty Lenny. And oh, Lucy Brown. Yeah, the line forms on the right, babe. Now the Mackies back in town. FM 98.6. Nagypályás gengszterek. SMS 0-39-98-986. Hello, 2-4-3-85. Emilo, estefm@estefm.hu. És a stúdióban Balcsák Zsuzsa, a nő maga. Másoddiplomás, intelligens nő. Ennek ellenére óriási karikai fülhavalókat hord, ami kifejezetten jól áll neki. Nagyon. De van egy olyan fiú sztereotípia, képzeltem, Zsuzsa, ezt gondolja egy csomó férfi, mert ez egy olyan elterjedt dolog, mint ez a kezes dolog a nőknél, hogy kinek mekkora a hímtagja, hogy a nők nagy karika fülhavalóval orális kényszerek egyenlőt. Nem, hogy tehát még te mindenfajta tapadóképzet nélkül sok gyönyörűen vagy szövetkezés. Sok mindent kitalálnak a férfiak, hogy a komplexusaiktól szabaduljanak. Férfiak tele vannak komplexusokkal? Én szerintem te többet tudsz. Nagyon kevesebb hallok belőled, de azt hallottam, erről szerintem te többet tudsz. Én tele vagyok komplexusokkal. Na látom, például. Most ezt húzd lejjebb egy kicsit a mikrofont. Igen. És akkor könnyebb lesz belebeszélni, nagyon-nagyon. Na várj, a polizált, hogy most férfi komplexus. Hát az állapot. Vagy bólintok, hogy egyet értek. Kicsi a farkam. Kicsi a farkam. Ez az első. Hát az én nem látlak bólintot. Nem látlak bólintot. Kérdeztél valamit, még őszintén már. Ez az első számú komplexusotól. Pandó. Nem nekünk. Ez akkor milyen szinten? Nem csak nekünk, mindenkinek. Nem vagyok izmos. Milyen szinten élitek az életeteket? Ne haragudjatok, hogy ez az első számú komplexusotól. Van a nem vagyok elég izmos. Kicsit meg a pocakom nőtt. Pocakom nőtt. Kövér vagyok. Kövér vagyok. Általános férfi komplexus. Szegény vagyok. Próbáljunk meg valami értelmes dologról beszélni. Jó. Ez, na látod? Látod, ti nők egyébként irigyek vagytok. És már is beléd ültettem a komplexusokat. Megmondom miért, mert azzal semmi gondotok nincs, hogy kész. Ennyi a női például napok. Önbizalom, magabiztosság. Hát nem hogy beszélni. Viselkedni. Szerintem akkor járunk jobban, akkor járunk jobban, ha nem hagylak beszélni. Három férfi van itt, négy férfi van itt a stúdióban. Még egy értelmes mondatot nem hallottam. Nem, két férfi és két robot egyébként. Két férfi és két robot van a stúdióban. Igen. Ja, a Robi meg, tehát a Jobbágy Robert és a Csett nem csak robotok. Vagy az is egy férfi, hogy mit akarsz, szavaljak? Na, nem beszéljünk értelmes dolgokról. Igen. Igen, beszéljünk a médiáról. Mielőtt elkezdtünk volna értelmetlen dolgokról beszélni, azt mondtad, hogy Európai Uniós műsorokat szeretnél vezetni. Nagyon jó akarod, nem? Ennyi? Miért? Ez egy kérdés volt. Miért szeretnéd? Miért jó ez neked? Hát azt utaznatás, ingyen jegy. Nem, azt gondolom, szállal. Hogy alapvetően nagyon fontos az, hogy informáljuk az embereket, mert szinte semmit nem tudunk arról, hogy mi vár, meg mi fog ránk szakadni 2004-ben. Minden fogalmos sincsen a legtöbben, akinek valamilyen kis vagy középvállalkozása van, vagy aztán ezt hogyan készítse fel arra, hogy versenyképes maradjon. Szerinted mekkora egy középvállalkozás? Ez nem mekkora, ez mondjuk le tudják írni adatokban, hogy hány embert foglalkoztat, mekkora a bevétel. Tehát ez nem szerintem van, hanem nem, ez próbálom elképzelni, hogy ismerek egy-két céget, és akkor ez kisvállalkozás, vagy középvállalkozás. A közepet a legjobb tudni, mert akkor ahhoz képest már mindent tudsz szinte. Na minden, ez az egyik, a másik, meg azt gondolom, hogy nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy az Európai Unión belül például az egyes nációk hogyan maradhatnak hűek önmagukhoz, a hagyományaikhoz, megtartva a saját identitásukat, amellett, hogy az Európai Unióban vannak. Tehát ez is egy ilyen követendő példa. Sok esetben nem kell a saját magunk útját kialakítanunk, hanem elég, hogyha átveszünk bizonyos mintákat, mert rettentően megkönnyíteni a helyzetünket. És hogyha megkérnénk, hogy fessél egy jövőképet? Miről? Hát az milyen lesz 2004-ben, mert megmondom őszintén, nekem sincs fogalmam róla. Hát attól függ, hogy melyik területén az életnek akarunk. A média, tehát szerinted... A média szerintem teljesen más irányba halad, a médiának semmi köze nincsen ahhoz, hogy mi az Európai Unióhoz csatlakozunk-e, vagy nem csatlakozunk, most már csatlakozunk. Marad a bácsi. Annak semmi köze. Nem, ez a közizlés, ez az a fajta fejlődés, ami teljesen más utat jár be, és nincsen ahhoz köze, hogy mi tagja vagyunk ennek a közösségnek, vagy nem vagyunk tagja. Vedd a németek példáját például, hogy hát mi mind a mai napig mennek ezek a jelenlők. Hát mondjuk a mi médiakultúránk leginkább a németekéhez hasonlít. Sajnos igen. Adja Isten, hogy ne így legyen. Pedig hát, így van. Nehéz. Ez egy olyan hosszú szerves fejlődés, amiben vagy kialakul valami. Én azt szeretném, hogyha valami sajátosan magyar alakulna ki, és ebben például nem átvennénk valamit, mint ahogy az előbb mondtam. És mit tartasz jó kezdeményezésnek most a magyar televíziózásban? Tehát ami jó példával jár erről. Nem tudom, vannak olyan, például a TV2-n is vannak olyan műsorok, hogyha már az Európai Unióról beszélgetünk, az Ablak Európára, ami kulturálisan magas színvonalú, az M1-en van a Napkelte, ha már erről beszélgettünk. Tehát van egy-két olyan dolog, ami abszolút követendőnek számít. Ja, és a média magyar ízzel az milyen lenne, hogyha nem ilyen, mint a német? Hát össze kéne foglalni egy kitűnő marketing csapatnak azt, hogy mik azok a magyar sajátosságok, mik azok a kulturális elemek, amelyekből tőkét lehet kovácsolni. Hogyha ezek megvannak, akkor erre majd ennek megfelelően, a magyar emberek ízlésének megfelelően, de nem az átvett értékeket követve kialakítani egy teljesen sajátos kultúrát. Szerintem abszolút működőképes lenne, sem más nem kell mögé tenni, mint egy jól működő marketing és kommunikációs kifejezetet. Na de most bocsánat, hogy kicsit vitatkozom ezzel, hogy jól tudom, nekem is hobbim ennek a tágabb értelembe vett marketing kommunikációnak egyik szelete. És ha én jól tudom, akkor például egy csomó rádió van, amelyik egyszerre teszteli az embereket, az emberek igényeit meg véleményét, hogy ők zeneileg mit hallgat, stb. Milyen arányban. És ugye, hát ezt megpróbálják beépíteni a műsorba, de közben, ugye megvan a képviseleti demokrácia része, közben egy szakemberekből, nagyon jól fizetett szakemberekből álló csapat meghatározza azt, hogy milyen legyen a rádió. Uh-huh. És akkor utána meg kijönnek olyan rádiók, amiket egyszerűen nem is tudunk meghallgatni. De tudod, mi szerintem az, ami ebbe beillesztető, vagy amerre lehet elindulni, az az, hogy... A virtus. Nem, rendben van. Kövessük azokat az értékeket, ami jelen pillanatban vagy közizlés, vagy pedig egyelőre még nem tudjuk, hogy merre menjen el a közizlés, vagy talán még azok se tudják, akiket közizlésnek nevezünk. Ez mindig én számomra ilyen furcsa kettőség volt. Emberek. De az, hogy... Nem. Hát nem. Úgy emberek, persze, természetesen, de a közizlés mint fogalom. És azt gondolom, hogy az emberek az nem mint fogalom, hanem az mint mindenek felett álló szupérium. És tehát az, hogyha ebbe bele tudsz csöppenteni egy-két olyan dolgot, aminek van értelme, ami átvihető, ami érték, ami kultúra, akkor már jól jártál. De igenis szolgáld a közizlést, és igenis csinálj olyat, ami eladható. Köszönöm ezeket a szavakat, építkezni fog belőle. Itt azzal, hogy nős két gyermek anyja. Igen. Igen? A feleségem nagyon boldog van. Nős, azt nem állhatod. Hát félregépelte ez a Gellért. Hol a Gábor? Hol a Gábor? Na megint miért? Az ügyességeket ez a múlt heti vendégetek volt. Cseréljetek papír. Ugye azért még maradsz, hogyha beteszünk egy olyan számot, ami tetszik. Mit? Hát mi az? Nem mondom meg. Hát akkor nem biztos. Mit tegyünk be? Mi a nótád? Hát szerintem... Mik az alternatívák? Reszkírozzunk, hát játszunk. Hát van benne olyan 4000 szám. Hát most jelen pillanatban be van töltve a kompjúterbe. Take a risk, nem? Tehát reszkírozzuk meg. Most elindítunk egy számot, ha tetszik, akkor maradsz. Oké. Oké. Stuck in the city, night is a wire. Steam in the subway, earth is a far. Oh, when you want me, give me a sign, in case I'm breathing even closer behind. Dedicated the song to Let Belly. Whoa, Black Betty, Bama Lam. Whoa, Black Betty, Bama Lam. She's from Birmingham, Bama Lam. Way down in Alabama, Bama Lam. The way she shake that thing, shake Bama Lam. Boy, she make me sing, Bama Lam. Whoa, Black Betty, Bama Lam. Whoa, Black Betty, Bama Lam. She really get me high, Bama Lam. You know that's no lie. Bama Lam, she's so rock steady. Bama Lam, but she's always ready. Bama Lam, whoa, Black Betty. Bama Lam, whoa, Black Betty. Bama Lam, whoa, Black Betty. Bama Lam, whoa, Black Betty. Bama Lam. Bama Lam, Black Betty had a child. Bama Lam, she swears it's mine. Bama Lam, she must be out of her mind. Bama Lam, she must think I'm blind. Bama Lam, all Black Betty. Bama Lam, all Black Betty. Bama Lam, all Black Betty. Bama Lam, Black Betty. Bama Lam. Monday she got me arrested. On Tuesday up in jail. Wednesday my trial was attested. Thursday she posted my bail. Friday we went walking. Saturday I was out of my door. On Sunday we was talking. Back on Monday she pawned all my clothes. Whoa, Black Betty, Bama Lam. Whoa, Black Betty, Bama Lam. She from Birmingham, Bama Lam. Way down in Alabama, Bama Lam. The way she shake that thing, Bama Lam. Boy, she make me sing, Bama Lam. Whoa, Black Betty, Bama Lam. Whoa, Black Betty, Bama Lam. She really get me high, Bama Lam. You know that's no lie, Bama Lam. She's so rock steady, Bama Lam. She's always ready. Bama Lam, whoa, Black Betty. Bama Lam, whoa, Black Betty. Bama Lam, whoa, Black Betty. Bama Lam, whoa, Black Betty. Bama Lam. Nem tőlem az alternatívokat. Jáó! A stúdióban Zsuzsa. Zsuzsa mosolyog rajtunk, egy kicsi gyermeteknek. Zsuzsa megneveti ezeket a fegráriós próbálkozásainkat. Igen, hallani is, ahogy mondtam. Azért mulatságosan vagyunk hülyék, szánalmasak és kiszolgáltatottak neked, aki... Mégis emberiek? Láthatatlan istrángokon rángat minket. Figyelj, ezt a nemet lepréselem, jó? És 30 év múlva mutogatni fogom az unokáimat. Nem, szerintem lehet veletek értelmesen is beszélni. Uh-huh. Elférnék szerinted elférnék egy kereskedelmi televízióban? Nem. Miért nem vagyok elég jó képjel? Nem, ahhoz kellenek bizonyos kompromisszumok. Tehát na, mi mesélj? Az individuum nem szárnyalhat annyira szóval. Mi az, és akkor megnézzük, hogy belemenjünk-e. Belemennénk-e. Hát mondjuk nem tudom, hogy ti be tudtok-e tartani időpontokat. Igen. Olyan pontosan érkezni. Igen. Mondjuk. Lehet, hogy nem napi 8-12-14 órát dolgozni. Az addig, az nem megy ez. Korán fölkelni. Korán fölkelni nem, csak esti show akkor, oké? De attól még kell összeállítani azt a showt, meg készülni rá, meg együtt lenni, meg értekezletre járni. Zsuzsa, segíts már nekünk, beszeretnénk kerülni a országos csatornára. Szerintem eleve rossz a kérdésfelvétel. Nem lennénk hálátlanok, de most komolyan, és én már tudom is, hogy mi lesz az ár érte, csak most még nem árulom, de nagy meglepi lesz, jó? Rossz embert kérdezel. De hogy nagyjából mit kéne csinálni, amit te nem csináltál meg, mert a te szűz láng lelked, ezt nem... Volt olyan kompromisszum, amiben nem mentél vele? Tehát kik a sikeresek? Én gyerekek, én olyan kompromisszumról beszéltem, ami rátok nézve azt mondom, hogy ez nem jön le rólatok, ez a korán fel kellni, napi 12 órát dolgozni, betartani időpontokat, értekezletre járni, kollégákkal együtt dolgozni, én ilyenekről beszélek. Ez nem biztos, hogy menne nektek, tehát olyan kvázi ipari... Mondom a frankot. Sokat dolgozni, 10-12 óra, 14 megy. Megy, gond nélkül. Pontosan odaérni, amit az elején mondtál, az nem megy. Kettő közül az egyik mindig odaér pontosan. Ez azért van, én pontos vagyok, a Laci nem. De ezt mind a ketten tudjuk a másikról, kész, pont, el van intézve. Soha nem, tehát mostanában azt mondom, mikor balhéztem utoljára, hogy két hónapja. Barbara miatt. Az igaz. Nem balhéztem. Másfél oké. Jó, de egyébként tényleg ritkul. De. Ritkul, de teszek is valahogy ritkuljon. Na mindegy, szóval ő késik. Mi volt még? Koránkelés. Koránke megvan. Hát. Sílóba. Figyelj, 3 évig vezettem a Tilos Rádióba úgy műsor, hogy minden reggel 6-kor keltem. Az igaz, azt csináltam. Mindenki edden, na oké. Így is elkéstél, de csináltam. Hát néha igen, nem tudom én, hát. Jó, és akkor mi volt még, amit kell teljesíteni? Hát mondjuk úgy kollégákkal együtt dolgozni, meg értekezletre járni. Ó, az értekezleteket. Nagy szeretet, közös tréning, buli, minden. Viták, meg együtt kidolgozni egy műsor, diskuta, szerkeszteni, meg együtt gondolkodni. Az dialektika, gyönyörű. Főleg azt szeretjük, hogyha velünk együtt gondolkodik valaki. Igen, és csak úgy gondolkodik, ahogy ti. De tudunk együtt gondolkodni. Van egy telefonáló. Hát ilyenek. Tudsz együtt gondolkodni? Te ki vagy? Sziasztok, a Golyós vagyok. Szevasz, Golyós. Tudsz együtt gondolkodni? Már a Zsuzsinak, hogy a Portivo ügynökségtől ide is valahogy elvezetett az út. Na de. Kiprivatizáltuk a vonalat. A Lecseki szénbányáktól, azért a Portivo ügynökségen keresztül a médiába. Ahhoz nagyon. Azt meg mennyiséget produkálni hónaptól hónapra. Hát igen. Az biztos, hogy nem igaz, hogy nem tudtok dolgozni, és csapatemberek. Zsuzsa nem tudja. Ezt én nem mondtam nekik, hogy nem tudnak. Szevasz. Én nem mondtam nekik, hogy nem tudnak se dolgozni, nem csapatemberek, csak hogy én ilyen kompromisszumokról beszéltem, hogy ezeket meg kell tartani. Várjál, hadd beszéljen aztán a hallgatóval. De hülye vagy te. Imádni való vagyok, csak nem tudod. Szerintem az M1 most, hogy is a stratégiát vált, azért odaférnénk. Itt van Golyós. Most én nem döntenék. Hadd beszéljek. Tomi, hadd beszéljek. Benneteket védelek. Milyen műsort csinálnátok? De nem, a Golyós, ne hagyjuk el menni. Golyóssal beszélj egy kicsit, ha nem miattunk telefonát. Műsort csinálnának a fiúk szerintem. Laza édeskésed? Nem, ébresztő. Ébresztő. Reggel. Azt jelenti, hogy mit tudom, 5-kor benn kéne lenni, 5-től lenne 5 óra 40-ig egy meeting. És 5 óra 45-kor meg. Te fulgázzal a kakas. 5 óra 40-kor, nem, bocsánat, 3-kor találkozni, szerkesztőségi értekezlet, utána indulni ilyen liazokkal, vagyis szóval voltak ezek a régi latviákkal, indulni vidékre, és megcsinálni a reggeli riportot a Gazda TV-be, tudod? Aha, ez úgy néz neki. Ezekben a reggeli műsorokban a legbrutálisabb az, hogy 4 órakor, fél 5-kor kell kelni. Interjú a kakassal, annyira nem emberi. A realitás része nálunk az lenne, hogy én végigcsinálnám ilyen kialvatlan szemekkel ezt az egészet, és akkor a Laci így a műsorban már felvétel közben egy beszaladna, tudod, szevasztok. Jó reggel. Ezért fáj sokszor az asszonyok feje este már, igaz? Miért is? Mert korán kelnek. Hát jaj, apukám, fáj a fejem, olyan korán kerültem reggel. Hát, hogyha rossz apuka mellett ébred, akkor gyakran fáj a fejem. Nem sokára, Golyós, átmegyünk. Nem sokára átmegyünk, Zsuzsinnal, a sztereotíp lánydumákra is. A csákány. Lánykomplexus. Szia. Hát, de jó pasas volt, nem? Helyes fiú volt, kedves volt. Jó hangja, nézzük ezeket a másikat. Halló? Ajjaj. Na ezt hallgass meg. Látod? Élőadás. Ez élőadás varázsa. Szigorúan elhatárolódunk tőle, de Zsuzsának megmutatjuk, megérthetjük. Csak az elején. Ez nem az? Ez az alap. Ja. Ez az eredeti. Ha erre rá szoktak énekelni Fejér megyei emberek. Nem mondd ki. Nagyon trágár dalt. Ki nem mondom. Kikapcsolom a bunkómágnest. Folytassuk a beszélgetést. Jó. Hogy ezt mit csinálsz mostanában? Hát... Párkapcsolatok terén? Úgy, mint bárki normálisan. Föl kell elmegy dolgozni. Mikor fogsz megházasodni? Hát nem tudom, ennek nem nagyon látom. Azt, hogy kivel? Az sem. Jó, van, gyerekek. Pályam van. Ment el a hajó. Az sem, úgyhogy ez most elég reménytelen. Tehát akkor mondanám 0630 9986 986, Chatmanen keresztül lehet üzenni. A legjobb dumádat küld el Zsuzsának, hát ha. És hogy becéznek téged, Zsuzsi? Hát a szüleim Zsuzsinak így. Zsuzsa. Hogy szeretnéd, hogyha neveznénk téged, hogy Zsuzsa? Még mindig hát tovább? Én mindig Zsuzsának szoktam bemutatkozni, az a hivatalos, aztán Zsuzsa. A Zsuzsit azt jobban. Anyukámat is. Zsuzsi. De Zsuzsanna vagyok, törzskönyvezve. Zsuzsanna. A édesanyám pont ugyanígy van. Törzskönyvezve. Igen. Zsuzsa. Kedves Zsuzsa, akkor maradjunk ennél a megszólításnál. Zsuzsi! Mi ez? Megengedi. Zsuzsi. Zsuzsi, Zsuzsó. Zsuzsó. Zsuzsmó. Zsuzsmó, igen. Ne. Zsuzsácska. Mi az a Navigátor magazin? Ez egy tudományos ismeretterjesztő magazin. Az M1-en jelentkezik minden nap fél héttől. Azért nem láttam, még melózok én. Hát ebben a műsorban azt szeretnénk bemutatni, mi úgy szoktuk hívni, hogy a mindennapok apró csodáit. Tehát ez nem reggel van, hanem este, tehát ez például mi a mindennapok egyik apró csodája? Hadd tudja meg a szerelem. A holnapiban mi lesz? A Patek Filip karóra. Hát a holnapiban például lesznek olyan dolgok is, ami már így az alternatív gyógyászattal, meg ilyen más egészségügyi témákkal kapcsolatos. Például lesz aura vizsgálat. Ami szerintem ez egy nagyon... Laci, az nagyon nagy az aurája, és főleg hátrafelé. Nem szeretem mögött állnom. Olyan vagyok, mint a Héli üstökes. Na mindegy, szóval megpróbálunk mindig valamilyen egészségügyi témában gondolkodni. Mindaz, ami titeket, bárkit érint. Jelen van az életünkben, valamilyen technikai dologban gondolkodni. Nekem itt oldalt fáj. Hát ez el kell menni orvos. Az adásban. De azért, mert tudományos magazint vezetek, még nem vagyok orvos. Tudod, hogy a Marienheim doktor, ez frankó volt. Én egyszer meginterjú voltam őt. Az első korai műmű. Amikor még az Eisenstadti rádiónál voltál. Igen. Sprecher. Igen. A Győr-Sopron Ebenfurti Vasút által működtetett pályamenti hálózati rádiónál voltam riporter, és ott volt, hogy a hogy hívják? Magenheim. Nagyon Kulka János. Tudtam, hogy valamiről beugrik a vezeték neve. És... Nézd meg! És, de rossz az, aki rosszra gondol, ahogy a közhely tartja. Na mindegy, és akkor, hogy őt tényleg egy csomószor leszólították a szomszédok idején, hogy doktor úr itt fáj, és ez milyen kellemetlen élmény lehet a 100. alkalommal, nem? Tehát, Borzasztó. De hát a Kudrik Júli is tudna mesélni erről a Delta Flash-ről, amit tudom, miért kaptam. De azt gondolom, hogyha egy ember sok ideig csinál egyfajta műsort, akkor előbb-utóbb szakértőjévé válik az adott témának. Júli is a magunkéval! Várjál, nektek mi a... Miben lesznek ti szakértők? Várjál. Az élet szakértője. Nem? Tényleg, miről szól a műsorunk, Laci? Nézd! Várjál, hivatalos kérdés. Hogyan pozícionálnátok műsorotokat? Kérlek szépen, de a kérdést pozícionálnátok. Az eddig látottak volna, hogy hogyan pozícionálod? Az egy célcsoportot, ha meg kéne határozni, akkor mit? Mit terveznél? Hát, a marketing kommunikáció szakember itt ül velem szemben, ha már az előbb jól vettem ki a szavaidból. Nem, a Rob DJ. Tehát, én rád mutatok, édesem, ha én rád mutatok, akkor rád gondolok. De ma mondja azt, hogy édes, Istenem.